Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Nu skal I lige høre her. Det her, det er fra DR2's nye kulturprogram. Det hedder K2, og her der sidder tre gæster og taler med vært Ane Kortsen. Og det drejer sig om Annika Aakjær, Finna Ahmad og Bente Scavenius. Og de taler om astrologi. Prøv lige at høre. Ugens tendens er faktisk virkelig gammel, for astrologi har fået en renaissance. Og jeg vil godt lige starte med at spørge jer tre helt kort. Tror I, at vi kan blive klogere på os selv ved at læse i stjernerne? Finna? Ja. Ja? Bente? Ja. Ja? Annika? Ja. Udmærket. Ja, udmærket. Det skal jeg se på lige om lidt sammen med, Rasmus Ugild, hvor vi prøver at se altså, lidt mere kritisk på det her med astrologi. Før det vil jeg lige tease lidt for et indslag, du kan høre om vel 20 minutters tid. Og det er en tur i biografen med mig og Henrik Marstal simpelthen. Vi var inde og se filmen om Diego Maradona, fodboldspilleren, der skildres, hvor man ser hans tid i Napoli skildret. Og den her film, der ser man en ret så vild syditaliensk macho-kultur. Og jeg tog derfor feministen Henrik Marstal med mig i biografen. Og altså, da jeg har set filmen sammen med Henrik, så helt personligt tænkte jeg ikke sådan det store. Udover at jeg synes, filmen var ret så fed. Der var mange lækre retro-fodboldtrøjer. Banerne var lidt mere ødelagte end i dag, og det var sådan nogle ting, de tanker, jeg havde efter at have set filmen. Men som du kan høre her på klippet, så havde Henrik sådan lidt mere at sige om det. Det fortæller os noget om, at de problemer, vi har i dansk fodbold med homofobi osv., det er noget, der har rødder dybt tilbage. Det er noget, der ikke bare uden videre flytter sig. Men jeg mener også, at filmen portrætterer jo også nogle deciderede homofobiske ting, der sker blandt de her, jeg tror, det er nogle fans, der er meget optaget af Maradona, og der bliver sunget den her sang, Mor, jeg er nødt til at fortælle dig, jeg har set Maradona, jeg er blevet forelsket i ham. Altså en sang, der handler om at blive forelsket i en mand, men med den åbenlyse ironi, at det naturligvis ikke er sådan. Og derved så får det en eller anden homofobisk underklang, som også bliver sanktioneret af en fodboldkultur. Så den del af det, synes jeg er interessant. Så er der hele den der med den der machokultur til. Altså, jeg tænker jo, at filmen generelt portrætterer en fodbold som en machokultur. Man ser jo også nogle ret hårdhændede og ret direkte close-ups af skader på fødder og rygindsprøjtninger osv. osv. Så den lægger ikke fingre imellem. Det er en ro film. Ja, hele mig og debattør og feminist Henrik Marstals tur i biografen, den kan du høre lidt senere den her time. Jeg kan også sige, at i anden time, der taler vi med digteren Cecilie Lind, som har udgivet en ny digtsamling. Og så får jeg besøg af to, måske, jeg er ikke helt sikker, tre pizzabagere fra det, der hedder Stefanos Pizzeria på Nørrebro. Og grunden til det er, at der simpelthen åbner et pizzeria i Paris til næste år, hvor det er robotter, der laver pizzaerne. Altså, der er ingen mennesker på de her restauranter. Man kan bare gå ind og bestille, så trykker man på en skærm, og så kan man se robotten lave den her pizza, putte den i bakken, og så kommer den ud til kunden. Og spørgsmålet er så, om du har nogen grund til at have de her pizzabagere. Det spørger jeg de her mænd om. Men som sagt, så starter vi altså med det nye kulturprogram på DR2, der hedder K2. Og her, der var gæsterne, altså sangskriver Annika Aakjær, filminstruktør Finna Ahmad og kunsthistoriker Bente Scavenius. Og de talte om en ny tendens, der hedder astrologi. Jeg tror i hvert fald, det nye ved tendensen, det er, at det er blevet så populært igen. Rasmus Ugild, velkommen til. Mange tak. Skal vi ikke lige, før vi går i gang, lige høre klippet igen? For jeg kan godt lide det, fordi det er ret tydeligt, hvad de mener, alle de her tre. Det kommer her. Ugens tendens er faktisk virkelig gammel, for astrologi har fået en renaissance. Og jeg vil godt lige starte med at spørge jer tre helt kort. Tror I, at vi kan blive klogere på os selv ved at læse i stjernerne? Finna? Ja. Ja? Bente? Ja. Ja? Annika? Ja. Udmærket. Rasmus Ugild, du er filosof, og så er du også med i det, der hedder Center for Vild Analyse. Da du lige hørte det her klip, måske bare her, hvor de siger ja, alle tre, hvad tænkte du så? Altså, der er sådan den almindelige skuffelse, som på en eller anden måde hører til det der med at forestille sig, at man skulle kunne forstå sig selv ved at kigge langt ud i universet. På den anden side, så på en eller anden måde, det som Ane Kortsen også siger, det er en ny tendens, som er virkelig, virkelig gammel. Altså, så

dokumentarfilmen Diego Maradona hedder den bare, omhandler den her legendariske og på alle måder ret så vanvittige person og fodboldspiller Maradona selvfølgelig. Og filmen, den fokuserer altså på Maradonas skifte til Napoli, hvor han sikrede klubben sine to første mesterskaber. Og derfra, der var han ligesom sådan en, altså en gudeskikkelse i byen. Men som man også kan se i filmen, så blev han afhængig af kokain. Han fik et nært forhold til mafiaen. Han fik et barn uden for ægteskabet. Og så udtaler han selv i den her film, at han på et tidspunkt fester fra søndag til onsdag hver eneste uge. Og så derfra, så gør han sig klar til weekendens kamp. Den her film, den viser en syditaliensk machokultur. På et tidspunkt, der ser man sådan nogle Juventus og Milan-fans. Der er store banner, hvor der står, at alle folk fra Napoli, de er udskud, fattige, beskidte, kolera, ofre. Og de synger vilde smedesange fra stadion ned mod dem. Og Maradona her ser man vælte sig rundt i kvinder og stoffer. Og det er en eller anden form for macho fodboldkultur fra slut 80'erne, som nok ikke findes i dag, men som måske stadig er noget af. Derfor der fik jeg Henrik Marstal, feminist og tidligere stor, i hvert fald kritiker af den her macho fodboldkultur med i biografen, for ligesom at være en anmelder på den her film. Og skal jo lige sige, at Henrik Marstal, han kan faktisk godt lide fodbold. Det er mere den her machokultur, han er lidt kritisk overfor. Men du kan høre mig og Henriks tur i biografen lige her. That's the time when everything starts to go wrong. Noté que no era Diego. Más y más. Era Maradona. The protection he had collapses. Informazione di garanzia per il giocatore del Napoli Maradona. Quelli che lo odiavano, Maradona, volevano distruggerlo. Henrik Marstal, vi er simpelthen ude foran grænnen, og du har fået et lille break fra børnepasning. Det er rigtigt. Jeg har lige fået en dreng i sidste uge, så nu handler det kun om det, og så lige en enkelt undtagelse, nemlig at mødes med dig for at se en fodboldfilm. Ja, og det her med en fodboldfilm, Henrik. Jeg vil lige sige, mit eget forhold til fodbold, det er rigtig godt. Mm-hmm. Jeg har spillet, siden jeg var 5 eller sådan noget. Og for mig at se sådan en film her om Maradona, det er nærmest sådan et, skulle se et historisk dokument. Jeg ved ikke, om det er for en eller anden kunstner, at skulle se helt nye optagelser med Picasso eller et eller andet i den stil. Hvad er dine umiddelbare sådan forventninger til en film om Maradona? Altså, Maradona er jo en af de mest unikke fodboldspillere, der har været det 20. århundrede. Han blev også kåret sammen med Pelé som de to mest markante skikkelser. Det er jo meget, meget svært at have andet end stor respekt for hans kunden på en fodboldbane, og den har jo været inspirerende for mig, som for så utrolig mange andre gennem tiden. Jeg kan huske nogle af de der VM-kampe, hvor han i den grad er brilleret. Så jeg glæder mig til at se, hvordan det hele er blevet, hvordan han bliver fremstillet, hvordan rammerne for filmen bliver fremstillet, hvordan han ligesom bliver sat ind i en kontekst nu, hvor der er gået noget tid, og hvor vi kan se, hvad det er for en historie, han langt hen ad vejen i hvert fald fik. Ja. Han er jo en lidt af en argentiner, Maradona her, og også kendt som i hvert fald lidt af en machofyr i sin gestik, selvom han er en lille tæt mand. Ja. Hvordan har du med den del af Maradona? Jamen altså, fodboldkulturen har jo traditionelt set, historisk set, været en kultur, der har dyrket maskuline værdier i meget høj grad. Og det er også meget interessant, når vi taler om fodbold, så er det stadigvæk sådan, at vi langt hen ad vejen underforstår, at det er fodboldspillet af mænd. Og når du og jeg siger, at vi er med fodbold, så ved vi godt, hvad vi taler om. Det er i hvert fald ikke for kvinder, det er for mænd. Der er noget med, at fodboldkulturen er udpræget maskulin, og det er sportsudøvelse, noget sportsudøvelse i hvert fald langt hen ad vejen. Og man kan sige, at det er jo ikke så mærkeligt, fordi at det fysiske aspekt i at spille, det er så markant. Og det handler om fysisk styrke, det handler om råstyrke, det handler om frækhed, det handler om et hele taget at kunne tilgodese nogle af de sådan mere traditionelle maskuline dyder. Det handler fodbold jo om, altså sådan noget som initiativ, råkraft, mod, risikovillighed. Sådan nogle ting, som man vil sige er traditionelle maskuline dyder. Så det er ikke så mærkeligt, at fodbold har været langt hen ad vejen. Jeg tror egentlig, at vi i løbet af 2100 kommer til at se en form for transformation, hvor vi kommer til at se flere spillere, der vil agere på andre måder end traditionelt maskuline. Der tror jeg, at fodbolden vil få inspiration fra kvinder og få inspiration fra spillere, der måske ikke helt abonnerer på den traditionelle maskuline måde at være fodboldspiller på, for eksempel de homoseksuelle spillere. Det tror jeg kommer til at ske. Så derfor kan filmen godt blive et slags dokument over en fodboldkultur, som vi kendte den fra i hvert fald det 20. århundrede, eller har kendt den indtil nu, hvor det maskuline er meget front. Nu er det jo sådan et før-filmen-interview, det her. Så kan man også spørge om forventninger. En ting er forventninger til selve filmen, men hvad er de forventninger til det her Syditalien, Napoli, vi skal opleve i slut-80'erne? Jeg har været meget i Italien, men jeg har faktisk aldrig været i Napoli. Men jeg ved jo godt, hvad det er for en historie, det er om det der hold. Det der sådan et lidt, ikke sådan et stjernespækket hold, som Maradona kom og var med til at hæve. Han var ikke omgivet af verdensstjerner, som Messi for eksempel har været. Så den præstation, han lavede, er på den baggrund måske endnu større. Der er sikkert nogen, der vil tro derude, at du er sådan en rigtig fodboldhader, fordi du er ude og i hvert fald se meget, jeg vil sige, skeptisk eller kritisk til de her Brøndby-fans, der marcherede, hvor der var sådan en hel række af store, stærke, tatoverede mænd. Det var en større sag, det behøver vi ikke at tage nu. Men der er sikkert nogen, der mener, du er en fodboldhader, men jeg kan godt høre, at du har et styr på din Maradona og din Messi, så altså, er du fodboldfan, simpelthen, Henrik Marstal? Ja, altså, jeg er i hvert fald en person, der har været engageret i at se fodboldkampe. Jeg har to brødre, som ved meget mere om fodbold, end jeg gør, og dem har jeg lidt hægtet mig på, og de har også fået mig til hele vores liv, siden vi var børn, at blive, altså, at have en fascination af, hvad det er, der sker, hvad der sker på banen. Jeg vil sige, det, som jeg har været kritisk overfor, og som mange er jo kritisk overfor, det er jo den der traditionelle machokultur, som stadigvæk er knyttet til fodbold, hvor jeg jo mener, at vi bør komme et skridt videre ret snart. Og det håber jeg kommer til at ske, uanset hvad den her film kommer til at gøre og ikke kommer til at gøre. En latte, en del her, ikke? Ja, det vil være så fint. Yes. Er det kraftig eller blot show? Ja. Vi skal også gennemgå overstå 20 minutters reklamer og sådan noget. 5 og 6. Ja, I sidder på række 4. Nej, I er sal 4. Lige her. Og den anden film, I skal se. Ja. Super. Vi glæder os. Ja, god film. Jo, tak. Lige måde. Men du så skal se. Det er godt, du lige kunne. Okay, nu skal jeg ikke sidde og ævle for meget, mens der er andre mennesker, men lige hurtigt, Henrik. Ja. Nu er vi inde i salen, og der er reklamer. Hvordan er kønsfordelingen? Når jeg ser omkring, vi er omkring 20 mennesker i rummet, men det er jo kun mænd. Og det siger også noget om, at mandefodbold er noget, som mænd meget interesserer sig for. Der er jo ikke noget galt i det overhovedet, men det er interessant, at en film om Maradona åbenbart ikke her i hvert fald tiltrækker noget et kvindeligt publikum. Sono stati 5 svenimenti e 2 principi di infarto, quindi veramente Napoli che ha mandato in visibilio. Henrik Marstal, nu har du fået rollen som sjældent gæstanmelder i vores program, og vi sidder nu i en tom sal efter filmen. Altså en umiddelbar reaktion måske? En umiddelbar reaktion. Jamen altså, der er jo mange ting at tage fat i, når man ser sådan en film her, fordi for det første så er det jo en bevægende film, fordi at historien om Maradona jo er en bevægende historie. Det der med, at han identificerer sig meget med at komme fra et, eller spille for et hold som Napoli, der ligesom er Italiens udskud, der er Italiens folk, der ligesom ikke helt bliver set som rigtige italienere. Det er jo rørende at se det, og så er det jo også bevægende at se, hvordan en person reagerer på, hvordan folk efterhånden vender sig mod ham. Jeg kendte ikke i det sammenhæng, jeg vidste ikke, at Maradona oplevede den skæbne med sit hold til en VM-semifinale, tror jeg, det var en kvartfinal-semifinal, og skulle spille mod Italien. Det er jo helt vildt at være argentinsk verdensstjerne, der har spillet i Italien, og så skal spille mod Italien som argentiner. Og så vil skæbnens fuldstændig vanvittige ironi jo, at det foregår på samme stadion, som han hele tiden har været i hans hjemmebane, nemlig i Napoli. Så det er, det synes jeg var meget, meget vildt at se det der. Det var det virkelig. En umiddelbar reaktion er jo også, at filmen jo langt hen ad vejen på godt og ondt viser, hvad fodboldkultur overhovedet er for noget. Og den kritik, jeg har over for fodboldkultur, for at være homofobisk, for at være racistisk, for at tale til det værste i masserne, det synes jeg desværre, jeg får bekræftet, fordi det er jo meget frygtelige scener, man ser. Så kan man sige, så er det godt, at vi er 30 år tilbage i tiden, og det er Italien osv. osv. Men det er stadigvæk noget, der på en eller anden måde får lov til at ske. Det er jo helt utroligt, at fodboldfans kan få lov til at gøre det, de gør, og så altså med klubbens billigelse, som man ser i filmen. Jeg er lidt rystet over, hvor beskidt en fodboldkultur egentlig kan være, samtidig med, at jeg er fascineret af, hvor meget den betyder for folk. Ja. Men noget af det, du lige som refererer til, Henrik, er det ikke de her scener, hvor man blandt andet ser, at det her had mellem syd og nord, hvor de skriver, at Napoli-fans, eller bare folk fra Napoli, har kolera og er beskidte og er nærmest nogle dyr? Jo, altså det er jo det helt utroligt, at man, altså, ja, vi har et italiensk fodboldforbund, der har på en eller anden måde accepteret det, anerkendt det, at man trækker på skuldrene og siger, herregud, det er jo bare sådan fans, de er. Så for på den måde, så bekræfter filmen også en forestilling, vi kan have om fodbold som en meget maskulin kultur. Det er helt tydeligt, at instruktørerne har været optaget af at vise det. Ja, den fokuserer meget på det der rå spil. Og måske kan det ikke rigtig være anderledes, fordi filmen jo dokumenterer noget, der primært foregår tilbage i 80'erne, hvor det jo meget var sådan. Hvis vi tager portrættering af kvinder i filmen, så er der den helt klassiske med mor hjemme ved kødgryderne, den elskede mor, som man gerne vil gøre stolt og gerne give et hus og et godt liv. Men så er der for Maradona egentlig også alle de andre spillere, så er der de prostituerede, de går til, og så er der de kvinder, de synger sange om, og når kvinder bliver interviewet af journalister, så handler det om, hvilken spiller vil du gå i seng med. Jeg kan ikke ud fra, at det er sådan et kvindebillede, du, Henrik Marstal, er stor tilhænger af. Nej, altså jeg ser jo bare den her film og konstaterer, at den er som mange, mange film vil være, som handler om store personer i verdenshistorien, som Maradona jo unægteligt er en af. Det der med, at det er meget på en mandlig kulturs præmis, at det hele foregår. De mennesker, vi hører til jul og så videre, er næsten kun mænd, og som du siger, når man så endelig hører nogle kvinder tale, så skal de svare på et spørgsmål om, hvem de helst kunne tænke sig at gå i seng med på et hold. Eller vi hører om kvinder, der taler, som er prostitueret, eller det er lidt sådan tilfældige elskerinder, der er i spil på et tidspunkt. Så man siger, på den måde, så er det jo en film, der portrætterer en verden, som foregår utrolig meget på mænds præmisser. Vi kan også se, at de fodboldfans, der er jo meget stærke billeder af fodboldfans, og i filmen er nogle meget nærværende optagelser af virkelig, virkelig glade mennesker, der er begejstrede for, at deres hold Napoli vinder ting og sager. Men det er jo altså 90% mænd, vi ser, så man kan bare lige huske på, at den fodboldkultur, der bliver protesteret, er jo noget. Det er jo mænd, der spiller primært for mænd, og det er mænd, der ligesom får det hele til at køre rundt. Og så er der en sidste ting, jeg synes er interessant, det er, jeg tror, at den stjernestatus, som Maradona i hvert fald havde i sin storhedstid i Napoli, det minder filmen om, at det er kun noget, der er mænd beskåret. Jeg kunne ikke rigtig forestille mig, at nogen kvinder har så høj en status. Altså, det er noget, mænd kan få, og kvinder kan ikke helt i samme grad få det. Det er en følelse, jeg sidder meget stærkt tilbage med, at filmen på en eller anden måde bekræfter. I den her film, der ser man i den grad en masse eufori, endda mange gange. Man ser det, da han vinder, eller de vinder, Argentina vinder VM med ham som en helt stor stjerne, og man ser ham vinde to gange med Napoli, også i Europacupen. Og man ser jo en by, der fester i 2 måneder, og det virker til, at næsten hele byen er på gaden og går fuldstændig amok. Da han bliver præsenteret, er der 85.000 tilskuere. Altså det er et masse hysteri, der er helt, helt vanvittigt. Ser du på det her med sådan, hvad kan man sige, fascination, eller er der også en del af dig, der altså sådan bliver lidt skræmt af det? Altså at mennesker kan blive så fuldstændig dedikeret til noget som så simpelt som fodbold? Altså jeg har selv spillet sådan tæt på eliteniveau tennis, da jeg var teenager, og havde ikke andet i hovedet end det, og så musik, vil jeg så sige. Men ellers tennis fyldte utrolig meget. Og når jeg ser tilbage på den tid, så husker jeg meget min sportsudøvelse som noget, der primært var en åndelig beskæftigelse. Selvfølgelig er det fysisk at blive tennis og koncentration, og man skal ramme bolden rigtigt og alt det der. Men for mig var det meget en åndelig beskæftigelse, altså sport som en måde at udtrykke sig på åndeligt. Det tror jeg er det, jeg ikke kan lade være at se, når jeg ser den her film, fordi man skal huske på, at de fodboldkampe, selvom det bare er en bold og 2x11 spillere, så er det symboliske aspekt af det, der foregår, er meget, meget stærkt. Og selvom det gik ikke over så godt til sidst i relationen mellem Maradona og Napoli, så er der jo ingen tvivl om, at den mand kommer til byen og giver de her mennesker i en, der lever måske ikke i særlig glamourøs tilværelse. Han giver dem simpelthen så meget håb. Han giver dem inspiration. Han giver dem fornemmelse af, at de er særlig udvalgte til at være tæt på noget, som er fuldstændig usædvanligt, og det må man stadigvæk sige til Maradonas boldbehandling, er jo så meget i verdensklasse, at man kan altså gå ind søndag efter søndag, bruge sine sparepenge på at se de der kampe, men altså man får noget, man måske aldrig nogensinde glemmer, men man får et teater i på verdensniveau, som man ikke ville have fået ellers. Og jeg tror, det er der, man skal huske, at fodbold og sport i det hele taget kan blive vigtigt. Det er for mig at se, det er den symbolske ting i det, og så er det den der åndelige ting i det, og så er det først og fremmest det der med håb. Før vi lige forlader bioen her, Henrik Marstall, Gud i den grå virkelighed. Til andre, der skal ind og se den her film, er der et eller andet særligt, du gerne vil have, kvæg din stilling, kan man sige, som feminist, man måske bør lægge mærke til? Jeg synes, man bør lægge mærke til, hvordan mænd kunne agere, når vi bare går 30 år tilbage i tiden, fordi filmen jo primært foregår i 80'erne, 3 årtier tilbage, så kan vi se, hvordan mænd med en meget, meget stor selvfølgelighed indtog scenen og ikke stillede spørgsmålstegn ved det. Det har jo flyttet sig ret meget, fordi at kvinder er kommet meget med på banen. Det er den ene grund, og den anden grund er, at der er rigtig, rigtig mange mænd, der også er begyndt at stille spørgsmålstegn ved den her selvfølgelighed, hvormed mænd indtager rummet og indtager verden. Og den forskel vil jeg opfordre alle, der ser filmen, til at blive mærke i, fordi den virkelighed, vi lever i i dag, ser altså ud til at være en del anderledes. Så vi kan næsten sige, at udover at man får en film om Madonna, så får man også en eller anden form for lille historielektion om relationen mellem kønnene. Henrik Marstall, du skal hjem til din lille søn nu, på barsel. Altså, der er en scene, hvor der er en scene typisk, hvor man ser Maradona med sin datter, og så har han givet sådan en form for en mikrofon, tror jeg det er, og så får han til at synge nogle af de der slagsange, de synger på stadion. Men altså, er den grimme art? Vil du ikke lige prøve at tale os kort igennem den scene? Jo, man ser Maradona, hans måske 3- eller 4-årige datter, som han får til at virkelig lave nogle sviner mod Juventus og Milan og andre hold. Og det virker jo fuldstændig ude i balance. Og det, altså, jeg vil sige, at det greb mig om hjertet, fordi jeg tænkte, sådan må et forældre jo ikke sidde og gøre med et barn, der slet ikke har nogen chance for at forstå, hvad det er for en kontekst, det her det optræder i. Det er jo regulær indoktrinering. Og jeg tænkte, da jeg så det, tænkte jeg, at Maradona, han er måske mere ude af balance, end jeg egentlig havde fået indtryk af på det tidspunkt i filmen, hvor man ser det. Og jeg går ud fra, at du skal lave noget andet med din søn, når du går hjem nu. Jeg skal hjem med min, jeg tror, jeg skal hjem med min 6 dage gamle søn og bare sidde her og holde ham i armene og sidde og kigge på ham. Okay. Tak for den. God dag. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Robot laver pizzaer. Det læste jeg i bladet Scenario og tænkte, hvad i alverden går det ud på. Og jeg tror, jeg bare starter med at læse højt. Det franske startup Ekim og Universal Robots har udviklet en pizzabagerobot fra Pazzi, en helt igennem digital restaurant. Den første restaurant forventes at åbne i Paris til næste år. Robotten kan bage op til 10 pizzaer på én gang med næsten 5 millioner opskriftskombinationer, 24 timer i døgnet. Og de planlægger så at opsætte de her automatiserede pizzerier i stærkt trafikerede områder som togstationer, lufthavn og indkøbscentre. Og står også, at kunderne bestiller deres pizza via en touchscreen og kan se robotten arbejde med at lave det bestilte. 3 robotarme arbejder sammen om at opbygge, skære og indpakke pizzaen. Armene har lært at efterligne en rigtig pizzakoks bevægelser, og ingredienserne bliver anbragt tilfældigt. Så det her, det er måske i fremtiden, det er robotter, der skal bage vores pizzaer. Det vil jeg teste i dag på 3 mænd, Ibrahim, Jalle og JJ, alle sammen fra Stefanos, et pizzeria på Nørrebro. Jeg kan også sige, at jeg hedder Atakar, du er også med i studiet. Så der er simpelthen 4 mænd i studiet. Lad mig bare springe ud i det. Om 10 år, sådan cirka, er robotter så dem, der laver vores pizzaer. Det er i hvert fald ikke dem, der laver pizzaerne på Stefansgade. Det vil nok altid være os. Jeg ved ikke, altså, om det vil have nogen effekt på de pizzerier, der er her hjemme i Danmark. Altså, vi danskere, vi kan jo godt lide hygge. Vi kan jo godt lide den der kontakt med mennesker jo. Mm. Jeg ved ikke, hvordan de er i Paris, men på Nørrebro, der holder vi sammen i hvert fald. Men Ibrahim, altså, hvad tænker du om det? Det er selvfølgelig for jer, der selv står og bærer pizzaer, så lyder det vildt, at en robot skulle kunne tage jeres job. Men tror du ikke, en robot godt kunne lave en god pizza? Jo, det kan sikkert godt. Det bliver spændende, og det glæder vi os til. Så bliver jeg måske arbejdsløs efter 30 år. Nej, men jo, vi må se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Mm. Det lyder meget spændende. Hvad synes I om selve grundideen, det her med, at man står og trykker på sådan en touchscreen, og så kan man se robotten lave pizzaen, og så kommer den ned til en. Kan I godt følge, at det er nemt og bekvemt? Jeg vil nok aldrig bestille en pizza af en pizzarobot. Altså, hvorfor? Jeg synes bare, at der er et eller andet... Det bliver bare for meget elektronisk, for meget robot, synes jeg. Mm. Jeg synes, det er federe at kunne... Hvis jeg bestiller en pizza nede hos os, for eksempel, så kan jeg altid lige fløjte eller pifte efter pizzamanden og sige, at jeg vil champignon på, fordi jeg lige kom i tanke om det. Det kan jo ikke med en robot, jo. Altså, de gør jo bare, hvad de får besked på. Mm. Og jeg tror ikke på, at ideen vil... Altså. Så ved man heller ikke, hvor længe de der robber har været inde i den maskine, jo. Ja. Så det er det hygiejniske aspekt, ja. Vil jeg sige. Ja, så det, ja, du er lidt kritisk over for det hygiejniske? Ja, altså man ved jo ikke, hvor længe de der robber vil være inde i den maskine der. Mm. Så hvis det bare er noget gammelt noget, der bare bliver bagt. Noget forgiftet. Der er mange spørgsmål. Jeg sidder og tænker, hvis robotten ved en fejl kommer til at putte champignon. Eller putte måske endnu værre ananas på, i stedet for champignon. Så står man der. Du forestiller dig dramaski, altså. Men ved du, om man kan bestille creme fraiche fra den maskine, der er bare på pizzaen? Det ved jeg ikke. Men jeg skal lige høre, fordi det, der også ligger i det her, og nu håber jeg ikke, at jeg provokerer jer, fordi I har et sted, Stefanos, på Nørrebro, som også er... Også på Østerbro. som er en stor succes. Der er altid rigtig mange mennesker ved jeres pizzeria. Men grunden til, at man tænker, fordi man tænker ikke, en robot ville kunne lave et eller andet vildt gastronomisk måltid. Nej. Altså er det, fordi pizzaen simpelthen er virkelig nem at lave? Altså det er nemt at lave en pizza, men som min ven Hjalti nævnte lige før, at altså, det er noget helt andet, at man har den der personlige kontakt med kunderne, og altså... Pizzaen bliver jo bagt på et bestemt tid, og det er sådan lidt anderledes end sådan, altså personligt som person, der kan man jo holde øje, og har den fået for meget eller for lidt, og så tage den ud, når den... Men det man jo også kan tænke, hvis man lige skal gå robottens ærne her, så er det jo, at mennesker laver jo også fejl. Hvis I er vildt stresset, og så kan du sagtens ikke gå ud fra... Sikkert sjældent, men det kan jo ske, at en pizza får for meget, eller ild, det må jo det være, der er blevet... Så får de 10% rabat. Men er det rigtigt, der er vel noget af den snak i, at der kunne man næsten måske tro, at en robot, den leverer mere korrekte bestillinger hver eneste gang? Ja, det... Så længe den virker, ikke? Ja. Hvad nu, hvis strømmen går, så er der... Okay, så er der heller ikke pizza ned hos os. Det er en pizza, men... Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tror ikke på den der robotpizza. Altså, der er også en grund til, at folk de kommer ned til et pizzeria og bestiller pizza, i stedet for at gå i pizzeriet eller gå i supermarkedet og købe en pizza, de ikke ved, hvem har lavet jo. Jeg tænker også, at det er også sådan noget af fabriks Dr. Oetker. Ikke fordi jeg skal give dem dårlig omtale, men så kommer de ned og får en god pizza hos Stefanos med lidt chili og dressing på. Godt at reklame i den nu. Men nu skal I høre, de her. Vi synes selvfølgelig, at det her indslag, det kunne ikke vare længe nok. Så derfor så har jeg bedt min kollega Lasse Smed om at ringe til nogle andre pizzerier for at høre, hvad de siger. Dem vi har ringet til, eller Lasse har ringet til, det er Marcelis Pizzeria i Aarhus. Det er Quattro Stagioni i Sølvgade her i København. Og så er det Pizza Bella og Kebabhouse i Assens. Det Lasse han startede med at spørge om, det var følgende spørgsmål. Tror du, der er nogen fare for, at robotter kan erstatte jer pizzabager? Kan lige høre med her, dreng? Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, det bliver sådan, at der er en butik med maskiner. Jo, i starten det kan det være, at det er sådan en udstillingsmodel. Wow, de maskiner, der laver pizza. Men længere fremad, tror jeg, det bliver ikke interessant, fordi der er ikke noget sjæl i det. Altså... Det er ikke samme, det er forskel. Altså, de kan De laver for eksempel, vi kan godt nå 50 pizzaer om time, robotterne laver 100, men det er ikke, når man laver håndværk med hånd. Altså, der er jo noget andet med nærvær med kunderne. Vi har jo været her i 26 år nu, så vi har jo nogle gode stamkunder, og når de kunderne kommer herhen, så får man også lige en snak med dem, og så er der nogen, der vil have den lidt ekstra bagt, så er der nogen, der vil have den bløde, og jeg tror ikke, en robot kan klare alt det her. Robotter er måske gode til de der frosne pizzaer til supermarkeder. Kan I bage 10 pizzaer ad gangen hos jer? Vi kan bage 12 pizzaer ad gangen i ovnen. Det kommer an på størrelsen af ovnen, ikke? Altså det eneste, ja, jeg ved ikke, hvad sådan en maskine koster. Ja. Men jeg er sikker på, at den koster flere millioner, så dem, der er selvstændige måske, så kan man spare over 20 år på en medarbejder. Det ved jeg sgu ikke. Så du er ikke bange for, om den er mere effektiv end I er? Nej, jeg tror ikke, den er mere effektiv. Simpelthen ikke, nej. Det tror jeg ikke. Ja, robotterne er hurtige, men det er ikke samme alt, når man laver i hånd. Vi havde 170 pizzaer her forleden. Der lavede vi den på 2 timer. Det er også meget hurtigt. Og plus, i Italien, der går man op i det, at man åbner den med fingrene, og at pizzaen jo ikke er helt perfekt lige. Så du er ikke bange for, at om 10 år, så har du mistet dit job, og så det er alt sammen robotter, der står for at bage pizzaer? Nej. Nej, ikke om 10 år. Altså, ikke, du tænker måske negativt, at det er mest folk mister job. Det gør det ikke. Men på den anden side, om folk, der ikke laver pizza mere, så laver det noget andet. Det er meget optimist. Jeg mener bare, maskinen overtager det arbejde, så laver man nogle andre ting, som der behøves ikke, man ikke være gøre det manuelt. Nej, jeg er ikke bange for det. Altså, selvfølgelig vil det altid være konkurrence, men jeg tror, at de fleste, hvis de kan lide nærvær med selve pizzabæren, så bliver de ved med at komme os også. Så det er det, jeg vil kalde originale italienske pizzaer med hjertet af, med kærlighed, bliver de lavet, ikke? Og vi gør altid vores bedste i et pizzeria, så jeg tror ikke, det kan du ikke få fra en robot, det her. Ja, de er jo egentlig ret så enige med jer. Der er lige en enkelt, der siger, at hvis robotterne overtager, så finder man bare på noget andet at lave. Det er vel en meget god plan. Men var noget hæftet ved, at det de sagde? Ja, altså det der med kærlighed og nærvær til maden, og nærvær til de gæster, der kommer og besøger os. Altså, at det får du ikke af en robot. Altså, det, ja, måske du går til den der robotmaskine, hvis du er stangstiv på vej hjem fra byen. Ligeglad, ikke? Men jeg tror, det gør meget. Ja. Altså. Vi skal til at slutte det her, men skal vi lige lave en aftale, inden jeg går? Selvfølgelig. Når den åbner i 2020... Så brænder Hassan den ned. Så skal vi jo... Ja, vi burde tage en tur til Paris jo, og prøve den. Og det så se, om I kan blive overbevist eller ej. Ja. Men I virker alle tre, ja faktisk alle fire mænd, ret skeptiske, udenbart. Ja. Ja. Den ikke er vandtændt, ikke? Så bare sidde og hælde noget vand over den. Det udfordrer bare vores arbejde. Ja. Vi har også taget noget merchandise med til dig, faktisk. Kom med, du lige kan få her. Det er nogle Stefanos t-shirt. Ah, men hvad er de smukke? Og når man har sådan en t-shirt på, så får man en rigtig god pizza. Og 20%. og så ikke ved at klage nu. Nej. men tak til alle fire, fordi kom, Ibrahim, Jalle, JJ og Atakar. Atakan. Og... Ja, vi skal lige høre noget musik op til nyhederne. Det kommer her. Perfekt. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Du kan lidt senere i denne her time høre et interview, min kollega Nicoline, hun har begået med forfatteren Cecilie Lind, som er ude med en ny og meget så meget anmelderost digtsamling i øvrigt. Det er en længere snak, de fik tidligere i dag, og det kan altså høres for første gang her i aften om vel ja, 15-20 minutters tid. For vi starter hos, ja, også en digter, og en af de helt store, nemlig Hans Christian Andersen. For hvis man nu gik af en eller anden årsag og troede, at H.C. Andersen han blev ramt hver eneste gang af sådan en, hvad kan man sige, guddommelig inspiration, hver gang han skrev sin historie, ligesom skrev den i en køre uden de større rettelser eller ændringer, så skal man altså tro om igen. Ny forskning viser nemlig, at H.C. Andersen faktisk omskrev mange af sine begyndelser og slutninger igen og igen, og at han altså derudover stregede en masse over, han skrev om igen og igen, og ja, han var virkelig flittig og seriøst arbejdende. Og så viste det sig også, at et så berømt eventyr som Kejserens nye klæder faktisk havde en helt anden slutning. Nu kan jeg byde velkommen til dig, museumsinspektør på Odense Bys Museer, også PhD, Ane Krum Svendsen. Velkommen til, Ane. Tak. Og Ane, det her det er jo fra et forskningsprojekt, hvor I har fokuseret på de gamle manuskripter, på Andersens overstregninger af egne værker og ord. Men kan du ikke lige tage mig måske lidt i hånden og prøve at forklare, hvad det er, I har gjort sådan mere altså lavpraktisk simpelthen? Jo, altså i det her pilotprojekt, som vi lige har afsluttet, og som i øvrigt var generøst finansieret af Augustinusfonden og H.C. Andersenfonden i Odense, der har vi forsøgt at lave en model for, hvordan man kan lave en digital udgave af H.C. Andersens manuskripter. Det er sådan, at til en hel del af H.C. Andersens eventyr og historier er der bevaret adskillige manuskripter. Der er måske nogle første udkast, nogle spæde tilløb, nogle klader og en renskrift, som i øvrigt også kan variere temmelig meget fra den der trykte tekst, som vi kender i eventyrene. Og den her model, der har vi taget fat på det eventyr, der hedder Isjomfruen. Det er et af de mindre kendte af H.C. Andersens eventyr, men det er også H.C. Andersens suverænt mest komplekse og i øvrigt også længste eventyr. Så vi lavede sådan, kan man sige, en slags worst case scenario for os selv ved at tage det sværest mulige opgave på os for at lave en model, som vi forhåbentlig også i fremtiden kan applicere på andre af H.C. Andersens eventyrmanuskripter. Mm. Jeg har aldrig hørt om det eventyr. Nej, alle jeg kender. Nej, det tror jeg, der er mange, der ikke har. Men igen skal jeg lige prøve at forstå, hvad det er, hvad I har gjort, og hvor I overhovedet, altså hvor får man de her tekster fra? Jeg går jo ikke ud fra, at man bare går op på et loft, og så ligger de gamle manuskripter. Det, som sådan et projekt også kan, det er at samle et arkiv, der nogle gange er spredt, fordi langt de fleste af manuskripterne, de ligger på det Kongelige Bibliotek i København. Men en del af dem ligger også her, eller ligger også hos os, om jeg så må sige, ved Odense Bys Museer, hos Andersens Hus. Og endelig så er der også nogen, der er i privateje rundt omkring. Så for eksempel i det her eventyr, Isjomfruen, der er det sådan, at renskriften ligger ved Odense Bys Museer, og kladen ligger på det Kongelige Bibliotek. Og hvis man så godt vil se, hvordan H.C. Andersen har arbejdet med teksten fra kladen og igennem renskriften til den trykte tekst, så skal man altså flere steder hen fysisk, hvis man vil se de originale manuskripter. Mm. Men der er også en anden ting ved de manuskripter, og det er, at selvom man fik et billede af dem, hvad man jo godt kan få, i 2005 blev der lagt nogle digitale filer ud, så man kunne se billeder af nogle af de her manuskripter, så er de ikke desto mindre meget svært tilgængelige i den forstand, at H.C. Andersen skrev med en gotisk håndskrift, som er meget svær at læse for langt de fleste mennesker. Mm. Da jeg fik en mail fra jer, der synes jeg studsede et ord, der hed genetisk analyse. Ja, det er sådan et fint ord. Ja. Og det har jo selvfølgelig ikke noget med biologi at gøre i den her sammenhæng, men man kan godt sammenligne det i den forstand, at det er sådan en slags arkeologisk arbejde i, hvordan teksten bliver til. Og der er det jo sådan, at der er en udvikling netop fra de her første spæde tilløb, jeg har snakket om før, og videre igennem de forskellige tekstlag. Så på den måde går man genetisk til værks ved simpelthen at følge processen fra de første ord på papiret og til værket bliver trykt. Hvad er det så, man føler du, at man man lærer om, om H.C. Andersen, som jo om noget af en forfatter, der bliver altså indevendt fuldstændig. Men Hvad er det, du føler, der er nyt, en ny læring omkring H.C. Andersens skriveprocessen? Altså, jeg synes, det er super interessant, det her store og bevarede forfatterarkiv, fordi at man kan sige, at når det gælder H.C. Andersen, så er der udgivet rigtig mange ting, rigtig nok. Men sjovt nok, så har der været størst interesse for de personlige papirer, hans dagbøger og breve osv., de er udgivet i stor stil. Men det her rige forfatterarkiv, hvor der altså er en hel masse manuskripter, som varierer sådan ret meget fra den tekst, man kender, det har der ikke været den store interesse for. Jeg mener jo, at man kan lære rigtig meget om H.C. Andersens skriveproces. Man kan også afkræfte nogle af de her myter, han måske ikke mindst selv fik sat i vælten, nemlig at han jo var sådan en prototype på et romantisk geni, der netop kunne ryste en historie ud af ærmet i en pause fra teateret. Mm. Det kunne han sikkert også ind imellem, og det gjorde han nok også ind imellem, men der er bestemt også en sandhed der kan modificeres. Og den debat, synes jeg, er så virkelig interessant, fordi man jo også gerne vil have, at de her store kunstnere bare er de her komplette genier, som bliver ramt af den der guddommelige inspiration. Ja. Husk et eksempel med John Lennon. Jeg tror, det var Regina Spektor, der er ikke helt sikker, som laver et cover af Jealous Guy, men siger bagefter, hun blev ret skuffet, da hun fandt ud af, at han har lavet en masse demoversioner, hvor den før hed Child of Nature, med sådan en ret så corny tekst. Ja. Altså den der drøm om, at han sætter sig ved klaveret og har en masse følelser og kommer ud med den, og så gør han det bare. Ja. Det er måske lidt det samme med H.C. Andersen her. I høj grad det samme, ja. Og det er jo en myte, som vi nok alle sammen er glade for lidt at reproducere, det der med at forestille os den her idé om, at inspiration kommer på den måde. Men det, man i hvert fald også kan se, og som vi også har fundet ud af igennem det her arbejde, det er jo, at sådan en som H.C. Andersen, han havde et helt katalog af idéer, og havde for eksempel også nogle noteshæfter, hvor han skrev ned, hver gang han fik en god idé, og så i øvrigt krydsede af, når han havde implementeret idéerne i eventyr, altså brugt dem. Så der var et kæmpestort bagkatalog af research og indfald og idéer, han også trak på. Hvordan, det kan måske lyde som et dumt spørgsmål, men altså, hvordan skrev han egentlig sådan mere konkret? Fordi det er jo selvfølgelig før skrivemaskiner, det her. Altså, er det, med pen og så med slette lak og overstregninger med at fortælle? Det er med pen og blæk, og desværre så er blækket jo så det, man kalder for jerngallusblæk, som har den sådan uheldige egenskab, at det faktisk over tid opløser det papir, det er skrevet på. Så derfor så er de manuskripter, det handler om, også super skrøbelige, og det er ret vigtigt at sørge for, at de ikke bliver håndteret mere end allerhøjst nødvendigt, fordi de simpelthen, altså papiret bliver sprødt, og blækken æder sig igennem papiret. Men når det så er sagt, så var han jo også en forfatter, der om ikke brugtes rettelak, for det havde han ikke, så korrigerede i sine tekster helt vanvittigt meget, og det er i Isiumfruen også virkelig et godt eksempel på. Der kan man se, når man sidder med de her manuskripter, hvordan han har streget store passager over og tilføjet og klistret over med nye stykker papir, hvor han har, når han har skrevet så meget, at det er blevet for rodet at kigge på også for ham selv, så har han klæbet et stykke papir over. Han havde simpelthen ligesom sit eget copy-paste-system, hvor han tilpassede papiret, så det passede til den passage, der skulle overklæbes. Og nogle gange så blev han også utilfreds med det, han havde skrevet på overklæbningen, og så vendte han simpelthen den her lap papir om. Så nogle gange er der nogle overklæbninger, hvor man finder tekst både på for- og bagside, så der ligesom er tre lag tekst oven på hinanden i det samme manuskript. Man glemmer nogle gange, hvor mange af de her kæmpe store værker, altså hvor besværligt det egentlig har været at skulle altså bare skrive dem. Ja. Der er også en ting med, at han var lidt sparsomlig med papiret. Ja, nemlig. Altså, man kan, som sagt, så når han for eksempel var utilfreds med noget, han havde klæbet over, så i stedet for at klæbe det over en gang til, eller finde et nyt stykke papir, så kunne han finde på at vende papiret om, for simpelthen at bruge det til det yderste. Og man kan også se det i noteshæfter og andet, hvordan han ikke nødvendigvis skrev tingene ind i en kronologisk rækkefølge, men hvis han lige fik et indfald, og der var en blank side, hvor der var lidt plads, så blev det skrevet ind der. Mm. Nu fik jeg sagt i min indledning, Ane Grum Svendsen, at Kejserens Nye Klæder, det eventyr var et af dem, som faktisk havde en anden slutning. Ja, det havde det nemlig. Og det er jo en fantastisk historie i den forstand, at den slutning, som vi jo alle sammen kender og holder rigtig meget af, hvor barnet afslører havde nær sagt, den nøgne sandhed, den var slet ikke med fra begyndelsen af. Fordi da H.C. Andersen havde færdiggjort det her eventyr, så blev der en forsinkelse i trykken. Så det nåede ikke at ryge til trykken, inden han kom i tanker om af en eller anden grund at lave slutningen om. Det, man kan gisne om, det er, at han muligvis har lavet slutningen om, fordi han faktisk har været ude at læse eventyret højt, for det brugte han at gøre rigtig meget. Det var en del af hans kreative proces, at han læste eventyrene højt og så, hvordan de fungerede, når han gjorde det, og så lavede korrektioner bagefter. Mm. Så det, man jo godt kan forestille sig, det er i det her tilfælde, hvor den oprindelige slutning lyder, at kejseren synes, at den her dragt var rigtig fin, og den ville han have på, hver gang han gik i procession. At den har han læst højt ved en eller anden lejlighed, måske. Og så har der måske netop siddet et barn i samlingen og sagt, jamen, han havde jo ikke noget tøj på, den kejser. Mm. Og så har han lavet slutningen om efterfølgende. Så han skyndte sig at skrive til sin ven, Edvard Kulin, og sige, den her slutning, den vil jeg godt have lavet om. Det er jo også utroligt, at han var så tæt på at lave en så dårlig slutning egentlig. Ja, altså det kan man sige, ja. Altså, slutninger er i det hele taget noget af det, som man kan se, at han har arbejdet rigtig intenst med. Ikke mindst også i Isjomfruen, hvor man ser sådan 3-4 forskellige versioner af slutningen. Men vi kender det også fra andre af hans eventyr. Mm. Historien om min mor, for eksempel, hvor slutningen også oprindeligt var væsentligt anderledes end den, vi kender i dag. Ja. Hvis vi her til sidst skal slå sådan en elegant sløjfe. Nu har du arbejdet med det her i nogle år. Hvad er det, ligesom du vil give videre i hele den her kæmpestore H.C. Andersens forskning? Altså det, jeg gerne vil give videre, det er et, kan man sige, et grundforskningsværktøj forhåbentlig, som forskere, ikke mindst litteraturforskere, kan bruge til at få et mere indgående kendskab til teksterne og måske også få nogle supplerende muligheder for at fortolke teksterne. Men jeg vil egentlig også gerne slå et slag for, at de her tekster bliver tilgængelige for os alle sammen, fordi de netop er så svære at læse sig frem til. Så ved at lave den her digitale udgave, så vil jeg godt slå et slag for, at alle kan komme ind og se, hvordan stod der egentlig i de her manuskripter, og hvad det er, han oprindeligt har tænkt på. Mm. Jamen, så er den der givet. Museumsinspektør på Odense Bys Museer og PhD, Ane Grum Svendsen. Mange tak, fordi du var forbi. Selv mange tak. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal jeg sætte en sang på, og anledningen er, kort fortalt, at ham, der hedder Liam Gallagher, ham, der sang i Oasis, hvis nogen husker dem fra de gode 90'ere, han har lige udgivet en ny plade, den kom i fredags, der hedder Why Me, Why Not. Og da jeg hørte den her plade, så overraskede det mig ret meget, fordi han altså flere steder lyder decideret glad. Hvis man ikke lige kender Liam, så er han altså kendt for at være lidt af en slagsbror, ret så provokerende og til tider også utrolig, utrolig bitter. Noel Gallagher, han storbror engang sagt, han er den mest rasende mand, jeg kender. Han er som en person, han er som en gaffel i en verden fuld af suppe, hvilket jeg synes er et meget, meget smukt citat. Men den her sang, jeg har fundet frem, det er fra den nye plade, og det er nummer 4, og det er simpelthen en dedikation til hans datter, som hedder Lisa Morris. Det interessante er, så han ikke set eller mødt Lisa Morris, sin datter, i 20 år, før de blev genforenet. Og en af grunden til det, og nu bliver det sådan rigtig rock'n'roll-myte det her, det er, at han fik hende med, undskyld, hedder Molly Morris, nu sidder jeg blandt rundt på det, som han fik med en kvinde, der hedder Lisa Morris, og de havde en affære i 90'erne, der lige om lige er blevet gift. Og den samme kvinde, Lisa Morris her, hun havde senere en affære med ham, der hedder Pete Doherty. Han er kendt for Libertines, og jeg er næsten lige så kendt for at være narkoman, som at være rockmusiker, men også en rigtig bad boy. Så hun har to børn, det ene med Pete Doherty, det andet med Liam Gallagher. Og den ene er så Molly Morris, som Liam er blevet genforenet med efter 20 år, skulle der lige gå. Og så har han skrevet den her sang, som simpelthen er så positiv og happy-go-lucky, at jeg lige i starten ikke troede, det var ham. Her der kommer en live-optagelse fra det, der hedder MTV Unplugged, der findes igen nu. Og som også kan høre i starten af klippet, så dedikerer han det her nummer til Molly. Og jeg kan ikke selv finde ud af, om jeg synes, han virker for glad simpelthen. Men ja, det kommer her. Thank you. Ja, altså et nummer fra den nye plade Why Me, Why Not, en live optagelse fra MTV Unplugged og er dedikeret til datteren Molly Morris, som man fik med Lisa Murray, som også har et barn med Pete Doherty. Det faktum synes jeg altså bare er ret så fascinerende. Og så ikke mere lige om for nu. Nu skal vi videre til digteren Cecilie Lind, som min kollega Nicoline Larsen interviewede tidligere i dag. Hej, og velkommen til dig, Cecilie Lind. Tak, og hej. Du er digter, og du har skrevet den her digt, langdigt. Hvad kalder du det? Altså, jeg hader betegnelsen langdigt, så jeg kalder det digt, men jeg kan godt se, at det bliver kaldt langdigt af andre. Så ja, det må man lidt selv om. Altså, du har skrevet et digt, der er 135 sider. Ja, så man kan godt sige, at det er et digt, der er langt. Det er et digt, der er langt? Ja. Og det er lige udkommet på forlaget Gyldendal, og den hedder Mit Barn. Og jeg tænker bare, at vi starter med, at du læser op. Det er blevet koldere, og barnet er forkølet. Han hoster, han hiver efter sit vejr. Snottet løber så smukt fra hans smukke næsebor, saltvandstråber. Jeg klynker, den elskede tager ikke sin telefon. Jeg holder ikke øje, jeg holder hof for angsten. Barnet ligger på sit legetæppe og leger. Vi er løbet tør for babystrømper, ingen tager sig sammen til at sætte en vask over. Nøgne fødder, det halvåbne vindue, forsømmelsen sød og stille som barnet, som ser på mig med øjne, så store, så meget store edderkopper. Verdens længste øjenvipper er verdens smukkeste edderkoppeben. Barnets blik kribler rundt på min krop og er uafviseligt. Jeg vrider lidt trøst ud af min tørre mund, klynker en nynnesang frem. Lyde, jeg henter fra jeg ved ikke hvor. Jeg er ved havet i hjertet. Himlen er rosenrød. Bølgerne slår mod tænderne. Jeg savler. Barnet savler. Stilheden skriger til himlen, så skriger barnet. Det falder mig ind, at jeg må made mere blidt, ikke lade skeens kant, som er for skarp, presse for hårdt mod mundvigen. Sov ved smilets begyndelse ved enden. Jeg har født et barn, der kun er lys. Han er den nye sol. En bedre sol. End solen. Han er faldet smukt ud. Den hjælpeløse ryg uden evne til at holde sig rank er nu stærk. Den elskede vil ikke blinde æblerne. Jeg græd vrede tårer ned i kogevandet. Jeg er rasende og forfærdelig. Barnet smilede i går, da vi kyssede hinanden, den elskede, og jeg, barnet, så det og smilede. Jeg græder hele tiden eller råber, fordi det, der skal gøres, ikke bliver gjort. Jeg er så træt, at jeg er ved at besvime. Jeg gaber, mens jeg ammer. Mit barn stikker sin hånd ind i min mund, mærker på tændernes skarpe kanter. Måltider sejler som mod både, der kendrer og synker til bunds. Når mælken ikke længere slår til, føler jeg mig som et dødt idiottræ, der står og søger himlen med de døde grene, så døde, at det er til at græde over. En sutteflaske af glas, tabt, nej, smidt på køkkengulvet. Skov og mælk, ingenting skal nogensinde mere stige fra det hav, der er gråden. Jeg er den gamle sol, ond og mægtig. Jeg har store, smukke lommer i min store, smukke jakke. Pelskrave. Efteråret nærmer sig, august giver fortabt. Jeg har slidt den stage op. Barnet er 6 måneder og 3 dage. I min venstre lomme famler min venstre hånd med en sten, som ligner et hjerte. Vi fandt stenen, den elskede og jeg, ved stranden, da jeg var gravid og drengen kun et foster. Den elskede sagde, dette er barnets hjerte, og jeg sagde, vi mister det ikke. Jeg går tur, jeg tysser, barnet lær, jeg tysser, barnet lær. Jeg går i den hvide kjole som en hvid dame med barn. Vi er verdens hvideste gespenster, men med rouge, mørkegrå kinder, vilde kindben, slottet vi hjemsøger, den ruin, den elskedes krop er. Hans skelet, et elfenbenslot, den krumme ryg ved arbejdet, en triumf, uge. Jeg lover barnet, når far dør, må du få alle hans knogler, som rangler. Far er gammel, han dør før mig, fra dig, fra mig. De fornemme ting, jeg forærer barnet, ting, jeg køber for penge, jeg ikke har, findes i forretninger, der hedder Pure Baby. Regnbuen, den koster 500 kroner, det er for meget, men også smuk, den reneste unge. I verden bør leve i en verden af beige og støv. Støvet pink, støvet blåt, mit hvide ansigt, min hvide kjole, mit hvideste barn. Man har gjort et fund, et makabert et, under renoveringen af en etageejendom på Frederiksberg, støder man på et lig, det vil sige et barneskelet. I nyhedsartiklen står der et meget lille barn, måske en baby. Jeg ved, det er mig, der er morderen. Jeg vil melde mig til politiet. Jeg ved godt, det ikke er mig, der er morderen, men jeg kunne være morderen. Derfor er jeg morderen. Moderen er morderen, sådan er det, jeg må tage skylden på mig. Nu er efteråret for alvor et efterår. Septembers klare lys tager over og gør himlen mere barmhjertig. Regnen falder og tåre. Blomster gro, blomster gro. Månen gik i tu, fordi mine øjne er så hårde og så på den. Månen er min skyld, solens had er min skyld, barnets gråd er min skyld. Jeg kaster op, og alt jeg kaster op er græshopper. Tag de mit barn fra mig, så dør jeg. Tag de mit barn fra mig, om lidt jeg dør. Ja, og det var fra digtet Mit Barn, som lige er udkommet. Og den handler jo om de første 9 måneder. Ja, det er ligesom den tidslige ramme i hvert fald. Ja. Ja, af at blive mor for første gang, og alt hvad det indebærer, ikke? Jo, det kan man godt sige. Ja. Det er svært at komme udenom, at det er det, der er i hovedfokus i hvert fald. Ja. Altså, den starter ved fødslen, og det er voldsomt. Og alt er egentlig ret voldsomt, synes jeg, i den her bog. Altså, sådan, kærligheden er voldsom, men angsten og selvbebrejdelserne og sådan noget er også voldsomme, ikke? Var det sådan, det var? I mit eget private liv, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg ville... jeg havde den her sindssyge erfaring, det er... og have været gravid og føde og have et barn. Og det, når man skriver, synes jeg, det er meget svært ikke at komme i dialog med den oplevelse i sin skrift. Altså, det var svært for mig at skrive om ret meget andet end scener, der på en eller anden måde til udgangspunkt i den erfaring. Og så tror jeg, at fordi det var så kropslig en oplevelse for mig privat, at jeg blev interesseret i ligesom at skrive et digt fra kroppen eller med kroppen. Og også den oplevelse af, at ens jeg ligesom forvidrer ind i moderskabet, eller du pludselig står meget stærk med dit jeg og med mor. Og så skal man på en eller anden måde finde en kombination af de to, og jeg ligesom stussede så meget over, at alle sagde, at du skal finde dig til rette i din morrolle, som om, at det ligesom var vedtaget, at det egentlig var et slags skuespil, hvor man egentlig bare ikke anede, hvad man lavede, men ligesom bare skulle være virkelig god til at spille mor. Og jeg synes, det var en ret interessant figur at stå med, også i forhold til at arbejde med et jeg i et digt, som jeg egentlig ikke har gjort så meget før på sådan en stabil, i gods øjne, realistisk måde. Så jeg tror for mig, det også var lidt et gennembrud eller en mulighed for at gå ind og skrive et digt, der var mere klart end de ting, jeg måske har skrevet før, eller sådan har en virkelighed, der er mere klar. Og jeg tror måske også, det du siger om voldsomhed var inspirerende. Jeg har jo taget, altså jeg har på mange måder ligesom ville skrive sådan en action thriller på en eller anden måde, eller sådan et digt om moderskab, der havde meget fart i, så også skulle være lidt page-turner-agtig, som på en eller anden måde skulle bære den intensitet, der kan være i glemt i moderskabet. Så altså, det er jo på ingen måde en repræsentativ udgave af mit moderskab, men det er klart, at jeg har trukket på en masse erfaring af kærlighed og afmagt og angst, altså sådan, ligesom jeg har gjort i mine andre tekster. Men jeg kan godt se, at der er en større dialog med virkeligheden i den her bog, som jeg også synes er interessant nok. Jeg tror bare, ja, jeg skal lige selv finde ud af, hvordan jeg skal tale om det. Jamen, og det kan være, at vi bare sådan skal tage den, fordi det er noget, jeg tit møder, når jeg sidder med digter, at de ligesom skelner meget skarpt mellem jeget og digterjeget, og når man ligesom sidder og læser med den her bog, så føles det jo meget, som om jeg læser nærmest din dagbog, føles det som, ikke? Altså, det føles meget tæt på dig. Kan du ikke forklare mig sådan, hvad er relationen mellem jeget og digterjeget? Det ved jeg ikke, om jeg kan forklare for alle andre end for mit eget vedkommende, men jeg tror, altså det giver lidt sig selv på en eller anden måde, når man skriver i forhold til den, at man, at jeg har skrevet en roman om en engel, der ligesom stalkede en pige, og der følte jeg, at jeg lagde mig selv lige så meget i, men der tror jeg ikke, det kan aflæses, som om jeg er der så meget, men det er noget nogle gange i teksten, tempo og i temperamentet i teksten, hvor man egentlig kan føle, at man blotter sig ret meget, men hvor det ikke kan aflæses udefra, hvor sådan en tekst her, som jeg virkelig har redigeret igennem mange gange, det har været 3 gange så langt, og ligesom været noget helt andet, så jeg har virkelig sådan, det er en af de tekster, jeg har arbejdet mest med i forhold til at forme den, så den er sådan ekstremt formet i forhold til, at jeg ellers måske har skrevet mere intuitivt og sådan følelsesmæssigt, men så er det sjovt, at man får noget ud af det, der jo, som du siger, kan aflæses som en dagbog, og det ord jeg jo på en måde også bange for, fordi det ligesom føles reducerende, men jeg tror også, at det er vigtigt, at ja, at det kunne forhåbentlig, jeg ved jo ikke, hvad du synes, men kunne være en styrke, at man kan skabe en bog, der er nærværende. Altså, jeg synes også, noget, der var vigtigt, var at lave en bog, der kunne være nærværende. Og så, det er jo også hele tiden, fordi når jeg selv læser, vi er jo, altså, der søger jeg jo også trøst i andres erfaringer, og jeg søger også genkendelse i andres erfaringer. Så på den måde læser jeg meget andre, som jeg ikke bryder mig om selv at blive læst. Men derfor er det jo stadig vigtigt at opretholde, at det har ikke så meget med virkeligheden at gøre, men det har ret meget at gøre med en udgave af en virkelighed, man kender til, måske. Men jeg er ked af, hvis alt det lød som en meget lang, mærkelig sløjfe. Ja, jeg vil gerne have, at folk, der er blevet mødre, kan genkende ting og måske føler sig, at det synes jeg er en totalt fed ting, hvis det sker. Men jeg har ikke lyst til at blive reduceret til en, der skriver en mordagbog. Altså, jeg har også lyst til, at det skal få lov at være kunst, eller du ved, altså, ja. Men som du også var inde på før, det her med, at der er en intensitet, sådan page-turner-agtig, man er med i den her bog, som du siger, den er ikke repræsentativ for, hvordan du havde det, men nogle momenter, hvor det var så intenst. Altså, for folk, der ikke har læst bogen, så er det, man har ligesom med personer at gøre, der virkelig har det intenst og kæmper, og hele tiden er sådan skrøbelige, og arbejder virkelig for at finde sig til rette i den her nye rolle som mor, ikke? Må jeg sige noget til det, du sagde før med det dagbogsagtige? Jeg tror også bare, jeg tænkte, at det der med, den opleves privat, at der er også noget, nu kommer der også en hel morbogsbølge, og det er så meget fedt, men der er ligesom meget moderskab, men det er også bare så tiltrængt, at der er det, fordi det, at man bliver ved med at se moderskabsberetninger som private erfaringer, det er også rigtig svært at vriste sig fri af den, altså fordi et sexdigt er en mandlig digter, bliver egentlig set som mindre privat, selvom du er med ind i tilblivelsen af et foster potentielt, ikke? Mens at det, at man skriver om at føde, eller man skriver om afmagten og angsten i at skulle holde et barn i live, at det på en eller anden måde, altså kommer tættere på den kvindelige erfaring og på noget privat. Jeg oplever i hvert fald, at der er en lidt større frihed for en mandlig erfaringsverden til at være neutral eller være mindre. Altså, nu er jeg også bare en lille smule vred, fordi informationsanmeldelse synes, de skulle nævne navnet på min rigtige kæreste. Og jeg tror bare sådan nogle ting, som jeg synes ikke, der er belæg for i den her bog, at man skal gå derhen og sige, at det er, altså jeg synes, det var grænseoverskridende, at mit privatliv bare kan outes i forbindelse med en bog, jeg egentlig synes handler om moderskab, men også om liv og død og angst og kærlighed og had primært, ikke? Jeg synes ikke, det handler om mig og min kæreste og mit barn på den måde. Samtidig kan jeg jo godt forstå, ligesom, hvad du sagde. Og sådan, ja, så nu tror jeg, jeg modsiger mig selv igen, men jeg tror bare, at jeg har tænkt over det, at det der moderskab skal sættes lidt fri fra privatsfæren på en eller anden måde, og ikke bare de gode følelser, men også den mere komplekse situation i det. Nu ser du selv netop, der har været sådan lidt en bølge af bøger om moderskabet, og man kan også sådan på Instagram, for eksempel, der er jo også virkelig mange, sådan, der snakker sådan om, det er da svært ved at være mor, ømme brystvorter, altså sådan, man kan virkelig nu finde kvinder, der fortæller om moderskabet på godt og ondt, men også rigtig meget ondt, fordi at man måske synes, at det har været underrepræsenteret, hvad der var svært ved at være mor, ikke? Ja. Så det er ikke, fordi du sådan, synes, der mangler litteratur om det, du synes bare, du vil gerne være med, eller hvad skal jeg bare gerne være med på holdet. Nej, altså jeg tror det smukke er, at jeg kunne se på tidligere generationer af kvinder, at det er som om, at det ikke har fyldt så meget, og det er som om folk på min alder, at der sker et eller andet i forhold til, at man er ikke så bange for at blive reduceret til kvindelitteratur, tror jeg. Jeg tror, at meget der er den frihed lige pludselig til faktisk at tage noget op, som har ligget alle på sinde altid, men som man har været bange for, ikke har haft status nok og sådan noget. Altså det er også det der med at være med på holdet. Man ved jo aldrig med trends og sådan noget. Jeg blev mor, så skrev jeg om det. Og man ved jo, altså der er jo hele tiden en vekselvirkning og påvirkning og sådan, men grundlæggende er det jo fedt, at der er et rum til det nu. Jeg hørte, at Tyskland var begyndt at lave sådan nogle, ligesom de havde thrillerbøger, så havde de moderskabshylder. Det synes jeg også er creepy på en eller anden måde, men der er også noget sjovt i det. Og så håber jeg også bare, at min bog både er en morbog, men altså også bare er et digt, som ligesom kan læses. Men morerfaringen er jo en menneskelig erfaring, som er lige så primær som en kriserfaring, eller en sexerfaring, eller en et eller andet arbejdspladserfaring. Ja, for det var faktisk noget, jeg tænkte over, da jeg læste, nemlig at der er sådan ret der er sådan en eller anden ensomhed til stede i bogen, ikke? Altså det føles som om, jeg er meget, meget alene med alle de her følelser, og omvendt så er det sådan, det er den mest, ikke universelle, men i hvert fald kvindeligt universelle, altså virkelig mange kvinder bliver jo mødre, og alligevel så føles det så meget som om, at jeg stod helt alene. Den der ensomhed var egentlig slående, synes jeg, i forhold til, at oplevelsen var så fælles. Giver det mening? Ja, jeg tror, at det var også den der idé om klaustrofobien i det, at jeg gerne ville skildre det. Men jeg tror måske også, at jeg har den der, ligesom, jeg har jeget, og jeg har barnet og den elskede, så der er ligesom den der trekant og hjemmet, som ligesom sådan, altså det bliver meget småt, og man er meget bundet i den dynamik mellem de tre mennesker. Og jeg synes ligesom, det var spændende at skrive derindefra. Men jeg skal ikke kunne sige ligesom, hvor. Nej, men sådan netop, fordi at det virker til, at der er sådan særligt nu en eller anden form for momentum for at snakke om moderskabet, for at snakke om det, der er svært og sådan noget. Jamen igen, men det bliver jo svært det her med sådan, hvad er dig og hvad er digter jeg, ikke? For så vil jeg jo, altså vil jeg jo sige sådan, kunne du ikke bruge alt det, der findes derude af denne her form for litteratur? Jo, men det har jeg, altså jeg læste Kirsten Thorps forfatterskab nogle år inden jeg selv, og der er virkelig meget moder. Altså, der er ikke så meget fødsel, men der er virkelig meget relation til børn, og det er jeg så lykkelig for, at have læst det, fordi det betyder så meget i forhold til at føle, at jeg har set noget og genkendt noget, eller sådan ligesom bare. Og Dorit Willumsen er jeg også i gang med at læse nu, og hun har også enormt meget af sådan noget, altså mor-barn-relationserfaring. Det er bare ligesom ikke det, der er i forgrunden på en eller anden måde. Men det er der, altså så det er også i forhold til at sige, der, jeg tror virkelig, der findes meget, men jeg tør heller ikke sige, ligesom, hvad der findes og hvad der ikke findes, fordi så meget har jeg ikke læst. Men så jeg selv brugte det rigtig meget. Så det er ikke, ja, jeg forstår sig. Altså, jeg er jo gravid. Ja. Og derfor så læser jeg jo den her bog på en særlig måde, fordi at jamen jeg ser ligesom noget, jeg har i vente, ikke? Det er mit første barn og sådan noget, så jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske, og så læser den her, så bliver jeg lidt bange, kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Altså, der er jo selvfølgelig masser af kærlighed i den til barnet, men der er virkelig også meget, der skræmmer mig, ikke? Hvad tænker du egentlig om det? Jeg gider ikke, du får det. Jeg gider ikke give dig den følelse, men jeg tænker, at det er jo ikke en følelsesforberedelsesbog. Jeg tænker på en måde, at hvis nogen kan bruge den til at genkende noget, der har været svært, at det er jo totalt dejligt, og hvis nogen bare synes, det er sådan en horrorstøv, jeg slet ikke kan genkende noget, at det er også bare fedt, fordi det er jo både en moderskabsberetning, men det er også en slags gyserhistorie og en kærlighedshistorie, men jeg tror ikke, jeg tror, der er mange, der har moderskab, der er helt, altså det er også det der med, at der er jo ikke en måde at være mor på, eller opleve det på, ja, så er et eller andet sted, hvis jeg taler helt privat, så var det en meget lykkelig oplevelse at blive mor, altså det ved jeg godt på, altså det er også der, hvor det ligesom ikke helt, men jeg havde mange, altså jeg følte meget angst, og jeg følte meget afmagt, og jeg følte meget intensitet, og det har jeg ligesom forsøgt at arbejde med de følelser, men altså jeg var, altså har været virkelig glad for at blive mor, så jeg vil helst ikke have, at du bliver for bange for det. Og det er også det der med, at man ligesom skal fortælle den sande sandhed om moderskabet. Altså, der er jo bare 1000 sandheder, og så det er ligesom, jeg tror også, det der hashtag, ligesom den rigtige, altså, det er også sådan lidt en måske, altså, så skal det bare være mørkt, eller sådan, så, altså, det er sådan, det er det der med at forsøge at være i det på en nuanceret måde, men den her bog vil bare gerne være lidt en ond bog. Så jeg tror ikke, du skal lade dig skræmme. Jamen, det kan godt være, det der. Så altså, har der været sådan en virkelig sådan en, før i tiden, en idealisering af moderskabet, og nu kommer der så sådan en modbølge, der virkelig sådan siger, nu skal vi fandme have alt det grimme frem, ikke? Mm. Og så ligger sandheden et eller andet sted midt i. Det gør den nok. Altså, for nogen er den nok meget sort, og for nogen er den nok meget god, og for nogen er den nok meget midt imellem. Så, altså, ja. Så, men det er rigtigt, at der kommer den der modreaktion, ikke? Og det der er sikkert også et behov for, men jeg tror også, jeg håber, at min bog ligesom ikke bare den der den mørke blottelse, men også ligesom gør nogle andre ting. Altså sådan, bare helt digtmæssigt er det også, jeg har arbejdet meget med rytmen og meget med ramsen i det, også i forhold til alle sådan vuggesange og rim og ramse og sådan noget, så jeg håber, man måske, når man læser, kan mærke den rytme eller den der tilstand af rytme, der også er i digtet. Der er også ligesom en eller anden formmæssig mildhed mod dig, der måske ikke er i indholdet. Altså sådan modsvarer selve indholdet? Ja, der er noget ligesom et behov for at være smuk, tror jeg, i bogen, i linjerne og i rytmen, som måske modsvarer et behov for at være grim i udsagnene. Det synes jeg også ligesom var spændende at arbejde med. Trangen til skønhed og trangen til blottelse, sådan nogle ting, ja. Men nu valgte du så at dykke ned, som du siger, sådan det ville gerne være en ond bog, ikke? Nogle af de mørke sider sådan af moderskabet. Selvom man har læst al den her litteratur, sådan noget, var du så overrasket over sådan mørket i moderskabet? Egentlig var det omvendt, fordi jeg har før haft det ret mørkt i hovedet, og så var jeg ligesom forberedt på det værste, og så var jeg sådan, det er sgu da meget fedt. Eller sådan. Så egentlig så havde jeg tror også, det er derfor, jeg ikke er så bange for det der mørke, fordi jeg på en eller anden måde, jeg genkendte det godt, så jeg blev mere overrasket over, hvor godt det føles, og men det er den kærlighedsfølelsen er ret, var ret voldsom, synes jeg. Altså sådan helt fysisk kunne man mærke det i sit hjerte. Og det bliver jo også en voldsom oplevelse, selvom den er lys og kærlig. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke siger, at det var nemt, men at det ikke, at det var. Ja. Men jeg tror egentlig, at jeg var ret afklaret med, at det kunne blive svært på forhånd, så på en eller anden måde var det også en anden oplevelse, end jeg havde lidt gruet for, at det ville være. Mindre mørkt, faktisk. Ja, det vil jeg måske sige, ja. I hvert fald mindre mørkt end bogen. Altså, den er ikke en en-til-en repræsentation af det. Men jeg synes bare, at den er vigtig i forhold til ligesom at kunne være i de der mørke ting. Og gode ting. Og jeg er ked af, hvis jeg bare gentager mig selv. Nå, men det er så fint. Men kan du ikke uddybe det lidt? Altså, hvorfor er det, du synes var vigtigt? I forhold til at skrive bogen? Ja. Jeg synes, den var vigtig at skrive, mens jeg skrev den, fordi jeg havde et enormt behov for at dokumentere og notere, forskellige slags følelser, jeg synes var interessant, og især var interessant, når jeg prøvede at formulere dem. Og så håber jeg, at den er vigtig, fordi at det er et helt vildt godt digt, at folk kan synes det. Og så håber jeg, at den er vigtig, hvis nogen bliver mødre og kan finde trøst i den eller genkendelse. Men den er også vigtig, hvis nogen bare synes, den er mega uhyggelig. Men altså, jeg vil bare gerne påvirke nogen på en eller anden måde. Jeg fik gode anmeldelser, men så var der også sådan en 2-stjernes anmeldelse i sådan Nordjyske, hvor han overskriften var så privat, at det gør ondt. Og på den måde synes jeg også, det var en meget fed dom at få, altså hvis det virkelig gjorde ondt på ham at læse, ikke? Altså sådan, så jeg, altså, jeg tror, jeg ville mange ting, men mens jeg skrev den, tror jeg bare, at jeg ville ligesom at vidne min egen oplevelse af det, men ikke, ja. Men det er sjovt, det du sagde før, det der med, at det er privat, fordi at det... Ja, hvorfor? Altså, hvorfor skulle det have været mere privat end så meget andet? Jeg synes bare, jeg læste virkelig mange sexscener, jeg tænker, der skal vi ikke nævne navnet på nogens kæreste, eller hvad? Altså sådan, men at føde, eller ligesom være i afmagt over at skulle koge en sut, det er mega privat. Altså, jeg tror også bare, det... Ja, ja, det føles jo sådan klichéfuldt at sige, at bøger om moderskab bliver opfattet som banal litteratur, ikke? Altså, Men det gør de jo lidt. Altså, men det er faktisk okay. Sådan er det faktisk stadig. Altså, jeg tror at forhåbentlig, det vil ændre sig, men jeg synes stadig, at det er sådan, at der er en anden... Altså, der var også flere anmeldelser, der fremhævede, det kan også læses af mænd, eller sådan. Det kan også, altså, sådan ligesom, ja, okay, men... Altså, jeg læste så mange mandlige erfaringer, som jeg bare uden videre har kunne leve mig ind i, fordi det er man jo ligesom... Altså, og det kan man jo så netop også, så jeg kan ikke se, hvorfor at erfaringen skulle være banal eller privat, for at det er den jo, altså det er jo det, du sagde med dig i forhold til fællesskabet, at ensomheden er der jo på en måde også, fordi man et eller andet sted føler, at man ikke har ret til sin erfaring, og man har ikke ret til at tale om den, fordi den er privat, eller pinlig, eller mindre værd, eller, og det må så godt findes, hvis den er lykkelig, eller hvis den er ukompliceret, men hvis den er kompliceret og mørk, så er det på en eller anden måde lidt pinligt, eller... Altså, men det er måske mine egne spøgelser, jeg ligesom beretter om nu, men jeg har en stærk fornemmelse af, at det stadig er sådan lidt ringagtigt. Selvom at, og især fordi der kommer så meget nu, så er det også let at rynke på næsen af en bølge, og netop det, du sagde med, at jeg bare gerne vil være med på holdet, at det ligesom, at det på en eller anden måde også kan ses ned på, at nu skal alle bare skrive om at blive mødre, men det er da fedt, at der pludselig kunne være sådan 1000 bøger om moderskab, og også ligesom riste fri af, at det er den samme slags bog, man skriver. For det er det jo på ingen måde. Altså, det... Nej, Sofie Linde har jo skrevet en, der hedder Fucking Gravid, ja. som er en helt anden genre, men som jo er inde på noget af det samme, ikke? Jo, men det er vel så netop defineret som ikke digt, men... Ja, det er ikke digt, nej. Det er mere, ja, sådan en del af bølgen af, ja, ja, ja, litteratur, der ligesom siger, det er også fucking hårdt og svært at være mor eller være gravid, eller... Ja. Ja, men jeg skal lige være, fordi der, jeg har en fornemmelse af, jeg skal lige være, er der måske noget dobbeltmoralsk på spil i det med, at du på den ene side så kritiserer du det her med, at bøger om moderskab bliver opfattet som private og derfor mindre fine, ikke? Mm. Men du insisterer jo også selv på sådan det her med at sige sådan, men det er ikke mig en til en, det er noget andet og sådan noget, ikke? Jo. Altså, bidrager du ikke også lidt til, at det så er mindre fint, hvis det er privat? Jo. Det har du ret i. Det er også det, jeg sidder og er ved at gå i kognet over, for jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skal gribe det an. Jeg tror også, det er angsten for at blive reduceret, der spiller meget ind, når man forsøger. Og angsten for, at folk ligesom tager for pålydende, at det er en til en sådan her, det har været. Men det er jo klart, at altså, det er både det er alt af mig og ingenting af mig. Det er ikke mig og mig på samme tid. Det er det, der bliver så... Og det også lyder krukket, når man forsøger at tale om det, ikke? Men du har ret i det, det er dobbeltmoralsk. Og jeg tror også, jeg pendulerer lidt mellem de forskellige positioner selv, af frygt for ikke at blive taget alvorligt. Det er måske også fair nok at sige det. Altså, fordi bogen er jo bogen. Jeg kan jo ikke tale den ned eller op. Den er jo, hvad den er for den, der læser den. Så der er jo den sikkerhed i det. Men ja, det er ret, du siger det, fordi jeg synes, det er svært at tale om den dobbelthed i det, ikke? Jo. Jeg kunne godt lide det, du sagde med information, at de var, at det provokerede dig, at de sådan skrev navnet på din kæreste og ligesom sådan gik ud fra, at det var en til en. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en grænse. Altså, det er fint nok, man kan synes noget ligesom ikke forløses, fordi det virker, altså sådan altså, sige, at det virker for privat, eller det er ikke forløs på en eller anden måde, hvis man synes det. Men det der med at gå ind og sige, der stod, at det var distraherende, at jeg var kæreste med anmelderen Lars Bukdal. Det er sådan lidt, hvordan skal jeg så nogensinde skrive om parforhold eller kærlighed, hvis antagelsen er, at det handler om ham, og antagelsen er, at det distraherer læseren, at de kan se hans næse og briller for sig. Ikke? Altså, det er sådan, det provokerer mig, fordi det hæmmer mig i en eller anden forstand af, at jeg, det er jo ikke noget, altså, jeg synes bare, at ja, jeg blev lidt vred over, at det egentlig var muligt i forhold til, hvad jeg ser. Men altså, skal man så, når en mandlig forfatter, skal man så ligesom nævne og skrive sexdigte, skal man så nævne hans kone ved navn og sige, det er nok hende, han knaller, eller det er nok hendes bryster, vi skal tænke. Altså sådan, det synes jeg måske er et skråplan. Det er der så heller ikke andre end den anmeldelse, der har gjort, men jeg vil bare nævne det, fordi det har irriteret mig så meget. Nå, men jeg er på en måde blevet mere rolig af at snakke med dig i forhold til mit eget projekt her. Det er jeg glad for. Det er godt. Jamen, jeg tror bare, jeg kan godt nogle gange, altså fordi meget af den her litteratur, der kommer, den er ligesom sådan baseret på sådan, nu tør jeg, se hvor modig jeg er, jeg tør fortælle, hvordan det virkelig er, ikke? Mm. Hvor sådan, nej, jeg føler efterhånden, jeg har hørt det så mange gange, hvordan det virkelig er, at jeg næsten er blevet skræmt af det, ikke? Ja. Og det er heller ikke, at man ser folk løbe ud og få børn som 21-årige, fordi de glæder sig så meget, så sådan, vi er jo mange, der venter. Er gennemsnitsalderen ikke 29 eller sådan noget for førstegangsfødende, ikke? Der er jo sådan, det er jo ikke, fordi folk sådan slet ikke kan vente med at få hul på det kapitel i deres liv. Så jeg kan nogle gange godt føle det sådan lidt af en stråmand, at man ikke må sige, at det er svært at være mor. Ja, men det er måske også, jeg ved ikke, vi har jo kun, jeg har kun oplevet de, altså, jeg tror, man stadig lider af, at det har været svært at tale om, og jeg tror det der, at det bare kommer så voldsomt, nu er et udtryk for det, men jeg er også rimelig træt af det, og jeg er også træt af, at min bog kan rubriceres som sådan, det der er den mørke, ærlige sandhed, for det er ikke det, jeg har ville, og det er ikke det, jeg har ville skrive, og jeg håber, at den også er alt muligt andet, men jeg, altså, jeg synes også alt det der, så skal man skrive om, altså, det er irriterende, eller det ved jeg ikke, men det er også sådan, det er, altså for nogen, ja, nu, jeg går helt i, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, men du har ret i, at det er lidt overeksponeret måske, men måske er der også en grund til, at det er det, i forhold til, at man har mortatoveringen på sømandens arm, som den største sentimentalitet i verden, og man har Jesus, mor Maria, der sidder i stallen med stråleskær. Der er så mange billeder, man, jeg tror, man får behov for at slå i stykker, og så tror jeg måske, man kan få lidt kvalme af den destruktionstrang. Men måske er det bare sådan, det er nødt til at være en overgang, inden man ligesom på en eller anden måde får en normal forholdsmæssig, og nu fædre også, og det virker jo til, at fædre kommer meget mere på banen, jo yngre generationer det er, så man kan jo håbe, at der sker en, det er mindre sindssygt og ensomt for kvinden at blive mor, og det er ligesom mere en neutral situation at være forældre, ikke? Jo, Cecilie Lind, medmindre du har noget, du gerne vil tilføje? Ikke andet end at ja, men jeg har sagt det hele nu på min forvirrede måde, at jeg synes jo bare, at jeg håber, at alle mulige mennesker vil læse den, også kvinder, der ikke er mødre og ikke har tænkt sig at blive mødre. Jeg håber, at der er, at, altså, på en eller anden måde håber jeg jo bare, at 60-årige mænd vil læse den, og synes, den er, altså, jeg håber ikke, at den bliver begrænset til, at man tænker, at det kun er en erfaring, der kan modtages af dem, der gennemgår den. Klart. Så opfordringen er givet videre til 60-årige mænd. Ja. Gå ud og køb mit barn. Ja. Altså, kun 60-årige mænd. Primært 60-årige mænd. Ja, det er målgruppen. Yes. Altid. Cecilie Lind, tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om din nye bog, Mit Barn, som er udkommet på forlaget Gyldendal. Du lytter til Radio 24/7. Det var altså min kollega Nicoline Larsen, som talte med Cecilie Lind, og Nicoline er i din radio fra kl. 17.05 i morgen, og nu er vi snart klaret 2 timers kulturradio sammen, og så synes jeg, at næsten det kun er passende lige at gå tilbage og se, hvad der egentlig er sket i de her 2 timer, og måske også finde et højdepunkt, hvis der har været et sådant. I første time, der havde Rasmus Ugild forbi til at give en ret så seriøs opsang til et meget astrologibegejstret panel i et DR-kulturprogram. Og han bashede dem ud fra en formel, der hed det slemme, det værste og det aller værste ved det her klip med de her meget astrologibegejstrede mennesker. Jeg havde også jeg var i biografen, hedder det, med Henrik Marstal, som anmeldte den nye Maradona-film, som han faktisk godt kunne lide, men som ifølge ham portrætterede en ret så ubehagelig machokultur. Så fik vi også at vide, at kejserens nye klæder faktisk havde en anden slutning. Det var en form for Hans Christian Andersen breaking. News. Og så havde jeg altså besøg af fire mænd fra et pizzeria på Nørrebro, som skulle tale om, hvorvidt de er bange for at blive udkonkurreret af et såkaldt robotpizzeria. Altså et robotpizzeria, der er på vej i Paris til næste år, og hvor der altså er ikke en eneste medarbejder. Der er et menneske, der er kun robotter. Og det er vist her, vi skal finde højdepunktet for i aften. Dagens bedste spørgsmål. Og det er min producer, der har valgt det, og det lyder sådan her, højdepunktet. Men Ibrahim, tror du ikke, en robot godt kunne lave en god pizza? Jo, det kan sikkert godt. Det bliver spændende, og det glæder vi os til. Ja, det var aftenens øjeblik og absolut bedste journalistiske spørgsmål fra min side. Og så slutter jeg AK247 for i aften med at spille en fin lille melankolsk sang af det band, der hedder Wilco. Sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Your blanket blindly and fill your heart with smoke and the first thing that you want will be the last thing you ever need. That's how you fight it